isyara. Chukar mere man ko kiya tune kya isyara. Badla ye mausam lage pyara jag sa. आजा तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूँ, प्यार से मैं भर दूँ खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूँ, तुझको नजर कर दूँ। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कहा तू है जहां, मैं हूं वहां, अब तो ये जीना